Szerkesztői? Méltatlanul. És állatoknak egyesek. Sem a szakma, sem az emberek. Igen. Én is ezért egy olyan dalra búcsúzom, amit teljesen a hallgatók és más ízlése és igényei figyelembevétele nélkül választottam ide. Bartók. Egy most felfedezett, és köszönöm tényleg a segítséget ebben, személyes kedvencemről van szó. A Metallicáról. Azt gondolom, hogy a Metallicát, ahogy annak idején a P-mobilt is jogtalanul zárják ki a magyar médiából. Ha emlékeztek még a mobil nagylemez utolsó mondataira, a rock kultúrát Magyarországon sokáig eltiporták, sárba gyalázták. Kívánok kellemes jó éjszakát mindenkinek. Tomi voltam. Sziasztok. Hello. Szevasztok. Ciao.

Ki következik? Bobby. A gyerek? A gyerek. Mit kér a gyerek? Hát, mit kér? Először, hogy kinek küldi, ugye? Bori. A szerelmének küldi. Hova? És mi lesz az? Hú, de furcsa kérés, Bobby. Hát te biztos vagy, hogy Rikésztit akarsz? Tuti? Jó, hát te tudod. Hát mondjuk melyik... ezt mondjuk az, ugye a Don Johnson után kérdezzük. De az régen volt. Nem is régen volt. Volt. Azt még én kértem. Ne, arra emlékszem, én kértem. Na mindegy. Nézzük a Gáborra, Lemon Tree-vel. Azt mondja Bobby, hogy mindenkinek, aki szereti a szerelmén kívül, azoknak is küldi. És hát ez Rick Astley, She Wants to Dance with Me című száma. Szeretne velem táncolni. Ugye? Azaz. Azaz már forog is. Kúrcsos lesz. Na szevasztok. Sziasztok. That she likes me, or she said so. But now there's some new words I've got to tell you while I've heard. She don't want no wild romance. She's with me, she only wants to dance. She wants to dance with me, cause I hold her so tight next to me. She wants to dance with me, cause I let and I never meant to hurt my baby so much, cause I love her, and I think she loves me, and that's the way it's got to be. We're together, never fight. We got better things to do tonight. She wants to dance with me, cause I hold her so tight next to me. She wants to dance, cause I let her be what she wants to be. Halló! Tessék beleszólni! Halló! Furcsa volt! Gyönyörű volt! Robi, gyönyörű volt! A maga nevében! Szia, Gábor! Gyerekek, ünnepélyesen követelem, hogy ezután egy szót se a Lemon Tree-ról. Szóval ez... Azt kéred? A Lemon Tree-t? Nem, de tehát azt kérem, hogy a Lemon Tree-t, ha ezután... De miért akarod ezt kérni? Mit komolyan? Tehát nem a Lemon Tree-t kérem, azt kérem, hogy ne csesztessetek a Lemon Tree-val ezután a szám után. Különben fölnyomlak titeket a hivatali patkányságokba, de ezt komolyan mondom. Kemény vagy. Köszi. De most miért? Biztos, hogy nem a Lemon Tree-t? Biztos, hogy nem a Lemon Tree-t, hanem... Hát igen. Én is azt egy nőnek kértem, és ezt senki azóta se veszi figyelembe. A nő se? A nő az igen. Ja, hát akkor megnyertél, figyelj. Köszi. Na, szóval azt akarom mondani, hogy ez egy vicces műsor volt. És örülök ennek, hogy ez így van. Én nem röhögtem is. Gyerekek, nem nektek kell röhögni, a hallgatóknak. Nem. honnan tudod, hogy hívtak? Hívtak és mondták, hogy most röhögnek. Na ez volt. Most akkor ezért most egy medves számot fogok kérni, hogy nevessetek ti is kicsit. Rajtad? Nem, a számon. Mi a címe? Driving in my car. Halljátok? Szóval szerintem ez vicces. Hello. Sziasztok! Nekem nagyon kéne egy új autó. És? Nincs pénzem, de igényes vagyok. Jó, akkor vegyél egy vagont. Mit? Hát egy Suzuki vagont, a Suzuki Toptól, mert kényelmes, modern, gyors és biztonságos. És mi van benne? Szervó, légzsák, légkondi, zene és még sok extra. Á, de ez nagyon sok pénz kell. Nem, ha a Suzuki Topnál veszed, akkor készpénz befizetése nélkül is elviheted. A roncsautót is beszámítják? Azt is, és még sok kedvezmény a Suzuki Topnál. Újpest 390-35-80, Kispest 280-73-38, Angyalföld 239-16-48. Suzuki Top. Unod, hogy a képes lapoknak csak az egyik fele használható? Készíts olyat, amelyiknek a másik fele is rólad szól. Tervezd meg saját fékátodat a Boomerang Média pályázatára. Azért nem árt, ha műved másokat is érdekel, mert a zsűrizésnél ez is szempont. A három legjobb ötletből országos terjesztésű fékárt készül. Ja, és a legfantáziadúsabb pályázatokat kiállítjuk a második nemzetközi fékárt kiállításon, az Iparművészeti Múzeumban. Szeptember 19-ig várjuk terveidet, akár kiprintelve, akár elektronikusan. Infók a www.boom.hu oldalon. Vigyázz, három óval kell írni.

82. 30. 82. szám. 182. szám. 282. szám. Szikmilliomodik szám. Felelős szerkesztő. Gellér Gábor. Sorvezetők. Sorvezetők. Stok. Laci. Tomi. SMS robot. Catman. Zenei robot és gyermek. Silent. Adásunk névadó szponzora. És fő támogatója. Aki nélkül nem lenne adatforgalom itt a Vörösmarty utca 67-ben, és sok más helyen sem a városban. A Doka Outsource IT Company. Kft. And may the power be with you. Ákos. Pavel. Jacek. Továbbá. A Red Bull. Támogatói voltak még. A Red Bull. A Red Bull. A No Fear. A Nike. A TDK írható CD. A Fujitsu Siemens. A Matinik. Az Amargo Motorsport Kft. A Technics. A Gap. Hol? Rajtam. Az Adidas. A Sony Ericsson. A Nokia. A Nokia. A Vestel. A Kenneth Cole New York. A Panang ESM. A York Klímatechnológiai Kft. A Munkaruházat és Munkavédelmi Bolt a dohányozni tilos matricákkal. A... mi volt meg? A taxivállalat ki volt, aki hozta a kaját? A Converse. A Converse. A rádiótaxi, aki hozta a kaját meg a piát. De igen. Ki kellett fizetni. És az Ultra Gyanta BT, aki Robi szörtelenítésért felel. Valamint a Bella Derma Laser Salon, aki a fazonomat igazítja. Valamint a Trendi szemüvegek Kft., akik miatt ilyen csillagalakú napszemüvegbe járok. Továbbá Özdere egyik shopja, ahol olcsó gagyi napszemüvegeket lehet kapni, ez volt ma rajtam. Továbbá Özdere város önkormányzata. De ezt nem mondjuk el, hogy miért. És Törökország. És köszönjük az Európai Unió emberközi kapcsolatok kommunikációjáért felelős albizottságának a támogatását. Valamint köszönjük ki a szolgáltatom, az Accelerónak. Az internet hozzáférés sem. Rádió Café produkció. Minden jog fenntartva. 2003. Sziasztok. Sziasztok. Thank you. Cselekedek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazzt a Elefánt toronyba. Júli, gyere! Fickó, maradj! Vigyáztam! Jazz Café minden szerda este 11-kor. Pataki Balázs, Jeli András, Hozé és Hegyi György. Fickó, fekszesz! Jó estét kívánunk, személyes rekordot állítottunk be, hiszen már 4:12-kor itt vagyunk. Ez már a Jazz Café, a Rádió Café 98.6-on. Üdvözöljük a kedves, jópofa és a kedvetlen és rossz kedvű hallgatókat egyaránt. 312-3000 az adástelefon, 0620-998-698 az SMS szám, és a szokásos jazzcafé stáb természetesen legszebb melegítő felsőjét felöltve itt ül, úgyis mint Pataki Balázs. Jó estét! Jeli András, jó magam Hegyi György, és hát a beígért vendégünk is megérkezett, Nádasdi Ádám, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A mai témánk, ugye ez a jazz és a nyelv címet adhatnánk, de ne adjuk ezt, hanem adjunk valami mást. Szoktunk ilyen kamu címeket adni a műsornak, csak a műsor elején mondjuk el, aztán mindig eltérünk a témától, de hát válaszunk valami címet. Jó, ez lett a jazz és a csend című műsorunkat hallják. Speciális zenei tematikában fogunk, hogy úgy mondjam, vétkesnek találtatni, de szépen kijöttem ebből. Ugyanis magyar muzsikákat fogunk zömmel vetíteni ma. Büntető este. Jelleggel. Nem büntető, nem, hanem nem, éppen, nem, hogy nem. Megmutató és kedves és aranyos jelleggel. Sőt, én ma úgy döntöttem, hogy szakítok a hagyományaimmal, és szívszorító zenéket fogok, és szépet, és többnyire gitárosat. Na, hát akkor ez egy jó választás, hiszen azért mindez magyar, tehát azért magyar, mint ma a zene. Na, kimondtam egész ügyesen, hiszen ugye Nádasdi Ádámról tudjuk, hogy a magyar nyelv, hát hogy mondjam, környékén mozogsz. Így van. Úgyis, mint költő, úgyis, mint tanár, úgyis, mint szakíró, minden tekintetben a magyar nyelv a te kenyered, hogy egy ilyen kép zavarral érkezik. Nem, valójában én az ELTE angoltanszéken tanítok nyelvészeten, és a mesterségem az, hogy a hallgatókat így húsdaráljam fél évről fél évre, mindenféle vizsgákon, szépen buktassak, rendesen tanítsak, kijavítsak. Valójában hentes vagy? Én valójában hentes és mészáros vagyok, és ez a feladatom. De hát mivel tudok magyarul, és a magyar egy hihetetlen érdekes és mulatságos nyelv, és hát azért nem olyan sokan tudnak magyarul, nehéz megállni, hogy mondjam, erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni. Hát itt van a magyar nyelv a közelbe, akkor az embernek muszáj erről valamit mondani. Világos. Mi tudunk magyarul? Mindenki tud magyarul, mert nincs más mércénk arra, hogy mi a magyar nyelv, mint amit ti, a mai magyar beszélők beszéltek. Beleértve azt is, ahogy az Arany János beszélt, ő is egy magyar beszélő volt, meg a Vörös Marti Mihály, meg mindenki más. De hát én egy köcsög vagyok, tegyük fel. Nekem tetszett, hogy vagyok egy hatalmas bunkó, sőt, hát ugye rádiósként igyekeznem kell fékezni a nyelvemet, és normálisan fogalmazni, már amikor sikerül. De hát azt képzelem, hogy az én szókincsem az mondjuk nagyon gyenge egy Arany Jánoséhoz képest, az én mondatfűzésem Vörös az sehol az Ádám rám mutatott, vagy így felém. Hát igen, igen. A szemed miatt lehet igen. Az. Meg a bajusza is van. Igen, nem, a nyelvészt ez nem igazán érdekli, meg kell, hogy mondjam. Már a szókincs. Igen, a szókincs az olyan, mint hogy egy fa, mekkora, mennyi levele van, milyen dúsak az ágai és a lombozata, és persze megállunk, hogy ó, micsoda királyi tölgy van. Valójában ugyanolyan tölgy van, mint hogyha kicsi és nyesz lett volna, mert a genetikai kódja, meg az ágak elágazása, meg a termése, meg mit tudom. Tehát a nyelvész igazából olyasmik érdeklik, hogy miért mondjuk azt, hogy kert, ben és ház. Ban, és akkor víz, ben, de, híd, ban. És nem híd, ben, hogy ezt hogy tudom leírni, hogy ez most rendhagyóság, vagy ez más í van, a híd és a víz, szóval is azért más. Valójában, érted, ezek az alapvető dolgok érdekelnek minket, tényleg, ahogy a biológus az érdekli, hogy most hüllő vagy kétéltű. Az, hogy milyen szép színes állat, meg hogy szaladgál, meg mit tudom én, az a szókincshez tartozik. Aha. De akkor ez nem is szerelmi kérdés. Én azt hittem, hogy nyelvésznek lenni a szerelmi kérdés. Hát persze, hogy szerelmi kérdés, ez nem, mert szerelmes a hüllőkben, meg a kétéltűekben, hogy azok milyen ilyen bőrhéjú tojástojnak, meg mit tudom én, hogy szaporodnak. És ilyen. Aztán felboncolja őket. Felboncolja őket, és akkor örvendezik, hogyha meg tudja magyarázni, hogy mi is akkor a különbség. Hát jó, most egy nagyon egyszerű példa, hogy én nem értek a biológiához, de hogy a bálna, ami nyilvánvalóan hal, hát rá kell nézni, a vízbe fickándozik, meg a delfin, mégis ugye tanuljuk az iskolában, hogy ezek nem halak, hanem emlősök. Jó, hát értjük, hogy miért, mert fütyije van, meg puncia van, meg cicije, amivel tejjel szoptatja a kicsinyeit, stb. Na hát ilyesmik vannak a nyelvben, és tehát ezek minket jobban érdekelnek. Például, hogy honnan tudja a beszélő azt, hogy akkor most házban és kertben is, ezt senki nem téveszi össze, tehát akármekkora köcsög vagy, ezt nem téveszed össze. Mert ez a magyar anyanyelvnek az igazi, hogy mondja, mint egy autónak a motorja, érted? Ti meg a karosszériát nézitek, meg az extrákat. Persze, hát az érdekel, kit érdekel, hogy a hengerfejben most mi izé van. Hogyha, de hát azért téged is érdekel, tekintve, hogy ugye az elején elhangzott, hogy költő is vagy. Igen. Jó, ez igaz, de ez kötelességem volt álmodni. Értjük, mi legyen az első muzsika, amivel meglepjük a kedves magyar muzsika iránt lelkesedő hallgató társadalmat. Többször megígértük már, hogy a Cumo albumáról játszunk dalt, és aztán mindig valahogy vagy elmaradt, vagy én felejtettem el elhozni. Arról most egy dalt, a Seven and Six című dalt. Thank you. Sziasztok, Herbie vagyok. Hallgassátok ti is a Jazz Cafét. Tényleg hallgassátok, mert hogy mi csináljuk. Ez itt a Rádió Café 98.6, benne a Jazz Café. Bocsánat, Hozé, hogy nem mondtam azt, hogy itt vagy, pedig hát hiszen te is ugyanúgy a stáb részeként, meg a többiek, és természetesen Nádasdy Ádám vendégünk, akivel ezek szerint én már az elején beégtem, hogy nem magyar nyelv, hanem általában a nyelv szakértője. De jó, ezzel semmi baj nincsen, ettől még a magyar zenéket azért fogjuk adni. Egyrészt azért, mert nem nagyon hoztunk mást. Másrészt azért, mert illik azt hiszem időnként egy műsort ennek szentelni. András, az előbb felvetettél egy témát, így műsoron kívül, szerintem azt most illeszt bele ebbe a tematikába. Kíváncsi voltam, hogy mi az Ádámnak arról a vélemény, hogy vajon valóban sekélyesedik-e a nyelv, vagy, de aztán megállapítottuk, hogy már, és akkor majd mondja ő. Ezt így mi nem szoktuk mondani, hát nyelvészetileg ez, ennek nincs értelme. Olyasféle, mint hogyha azt kérdeznéd, hogy sekélyesedik-e a zongora azért, mert egyre szarabbakat játszik rajta valaki. És nem, a nyelv olyan, mint a zongora, tehát megvan egy billentyűzete, egy szerkezete, bizonyos dolgok lehet rajta csinálni, más nem lehet rajta csinálni, sőt, még folytathatom is a hasonlatot, mondjuk a magyar nyelv egy zongora, a német nyelv egy orgona, a francia nyelv egy cselló, tehát hogy mindegyiknek megvan a maga játszási lehetősége, előnye és hátránya is, hogy ezen ezt nem olyan jól lehet, mint ami. Vagyis, hogy amiket mondunk, azzal a nyelvész nem foglalkozik. Hát Isten mentsen, hát engem az nem érdekel, hogy te butaságokat beszélsz, vagy hazudsz. Érted, az a mondat, hogy 2 × 2 = 5, ez egy kifogástalan magyar mondat. Isten mentsen, hogy a nyelvész belemenjen abba, hogy ez most megállja a helyét, vagy se. Vagyis, hogy ahogyan az emberek beszélnek, ezt muszáj megmondanom, azzal a nyelvészet nem foglalkozik. De akkor sem, hogyha mondjuk maga a struktúra változik, mert annyit én már buta műsorvezető létemre levettem, hogy benneteket a struktúra érdekel. Pontosan. Én azt azért el tudom képzelni.